Trójka, Polskie Radio, środa, 12 dzień listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polska może być zwolniona z relokacji migrantów także w kolejnych latach, poinformowała Komisja Europejska. W całym kraju odbyły się obchody Święta Niepodległości, w Lublinie finał projektu Polska na tak. Manifestanci wdarli się do budynku w Belem, w którym odbywa się szczyt klimatyczny. Ranne są co najmniej 2 osoby. 6 krajów, w tym Polska, może się ubiegać o częściowe lub całkowite zwolnienie z przyjmowania migrantów w ramach unijnego systemu relokacji w przyszłym roku, ogłosiła Komisja Europejska. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do państw członkowskich. Chodzi także o Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy i Estonię. Komisja Europejska tłumaczy, że te państwa borykają się z poważnym kryzysem migracyjnym nasilającym się w ciągu ostatnich 5 lat. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział, że wniosek do Rady Unii Europejskiej jest w takim przypadku automatem i zostanie złożony przez Polskę zapewne już dziś. O święcie wszystkich Polaków mówił w Święto Niepodległości w Gdańsku premier Donald Tusk. Na długim targu szef rządu przypomniał o trudnej historii naszego kraju. Wtedy, w 1918 roku, jakimś cudem wymodlonym przez naszych wieszczów, upadły 3 zaborcze imperia. Pokonaliśmy w obronie naszej świeżej niepodległości Rosję bolszewicką w bitwie, którą świat nazwał cudem nad Wisłą. Ale największym cudem było to, że Polacy potrafili się zjednoczyć. Pisarz Waldemar Łysiak i Andrzej Poczobut, dziennikarz oraz działacz mniejszości polskiej na Białorusi, zostali odznaczeni przez prezydenta orderem Orła Białego. Andrzej Poczobut, będący wciąż w więzieniu, jest symbolem niezłomności i trwania przy ważnych dla niego wartościach, mówił Karol Nawrocki. To odznaczenie zaoczne dla Andrzeja Poczobuta jest ważne dla całej Rzeczpospolitej, która wysyła jasny sygnał, że Polska zawsze będzie upominać się o swoich synów, o tych, którzy dla Polski żyją, którzy walczą o ojczysty język i dla których wartość polskości warta jest także cierpienia w białoruskim więzieniu. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Wydarzenie zorganizowały środowiska prawicowe, ale wzięły w nim udział również osoby, które chciały oddać hołd tym, którzy 107 lat temu wywalczyli niepodległość. Marsz rozpoczął się na Rondzie Dmowskiego, a zakończył na Błoniach Stadionu Narodowego. Jestem patriotą i chcę uczcić pamięć poległych żołnierzy, którzy odzyskali niepodległość dla Polski. Co roku chodzę. Uważam, że skoro jestem patriota, no to jest to nasze święto ogólne polskie. Nie tych czy tamtych, tylko wszystkich Polaków. Myśli pani, że ten marsz łączy? Ja myślę, że tak. Ja chodzę, mój mąż, moje dzieci tu są, także synowie. Atmosfera prawie rodzinna. Wokół mnie były rodziny z dziećmi. Tak akurat trafiłam. Ten marsz łączy Polaków. Przecież różni ludzie idą. Naprawdę o różnych też poglądach, mi się wydaje. Czujemy się tam blisko siebie. Radośnie i fantastycznie. Przyjechaliśmy z daleka, warto było. W Lublinie odbył się wielki finał akcji Polska na tak, wspólnego projektu Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Podczas koncertu na Placu Zamkowym, mimo jesiennej aury, publiczność dopisała. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy, że do Lublina zawitały tak wielkie wydarzenia wreszcie. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy świętować wspólnie 11 listopada z innymi rodakami. No i myślę, że ciarki były wręcz, można powiedzieć. Jesteśmy bardzo zadowoleni, cieszymy się z takiego koncertu, który tutaj w Lublinie został zorganizowany i prosimy o więcej, chcielibyśmy więcej. Bardzo fajnie, podoba nam się. Chłopcy, podoba wam się koncert? Tak, tak. Bardzo fajny, zróżnicowany ogólnie, młodzi, starsi artyści, jest okej. Który kawałek najbardziej do gustu? Dla mnie OSTR, Kochana Polsko. Piękny, rewelacyjny. Przede wszystkim dla mnie to mają sentymentalne znaczenie, bo ja jeszcze pamiętam, kiedy one były w ogóle lansowane, także pięknie się ich słucha. Bardzo dobry, bardzo fajny. Kocham cię, kochanie moje. O 11.11 przy ulicy Zamojskiej odsłonięto mural, na którym w 6 namalowanych oknach widać ludzi młodszych i starszych, których łączy uśmiech i optymizm. Podobne murale powstaną jeszcze w 10 innych miastach. W Belem w Brazylii co najmniej 2 osoby zostały ranne, gdy kilkudziesięciu demonstrantów wdarło się do budynku, w którym odbywa się szczyt klimatyczny COP30. Po wyłamaniu drzwi protestujący starli się z pracownikami ochrony. 2 ochroniarzy zostało rannych. Osoby, które wdarły się do budynku, to uczestnicy globalnego marszu na rzecz zdrowia i klimatu. Brało w nim udział wielu rdzennych mieszkańców Amazonii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz uzupełnienie pogodowe. Sporo przejaśnień dziś według zapowiedzi synoptyków. Deszcz ma kropić się jedynie i to chwilami w Białymstoku, w Kielcach i w Rzeszowie. Poza tym sucho, najładniej na zachodzie. Temperatura maksymalna od 9 na wschodzie do 12 we Wrocławiu, w Warszawie maksymalnie 10. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5 minuty po 5 to wstajemy, wspólnie będziemy smakować, delektować się, słuchać przepysznego i przyjemnego i też sprawdzać, co ciekawego nas dziś czeka. Coś mi świta, tak z marszu, proszę Państwa, do 6. Przy okazji to podsumowanie Święta Niepodległości u nas w Trójce o 6.20. Ten temat jednym ze składowych porannego zapraszamy do Trójki. A u nas, jak słyszymy, tok tok na początek. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. It's a shame. So to show. 10,5 minuty po piątej. Trójka, coś mi świta po długim weekendzie. To takie bardziej leniwe funkcjonowanie o tej porze, ale grunt to jednak mimo wszystko nabrać tej ochoty do działania, w czym staramy się, proszę Państwa, pomóc. Podając na przykład makaron z bulionem, czyli piosenka dnia dzisiaj z kuchni azjatyckiej, tak wyszło. Ciepły rosołek na śniadanie to teraz. A przed szóstą z naszego menu jeszcze coś zaproponujemy. I dobrego i na śniadanie, i też na obiad, ale to trochę później. Na razie ramen. To jakże smaczny tytuł utworu Natalii Przybysz. To nasza piosenka dnia, czyli podawać dzisiaj w trójce będziemy bardzo często. Jemy razem ramen, gdy jesteśmy same. Dziś ugotowałam coś na twoją ranę. Chociaż słyszę lament w twojej głowie, zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane. Ale teraz ramen smacznego, kochanie. Zaraz serca spadnie ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem. Ale teraz ramen. Bo ten świat to nie żart. Trzeba sił, by nim trwać. Czasem serce jak ptak znów zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok. Znów jesteśmy same. Dziś ugotowałaś coś na moją ranę. Chociaż słyszysz lament w mojej głowie, zamęt. To skomplikowane, wiesz, to skomplikowane. Ale teraz ramen smacznego, kochanie. Zaraz serce spadnie ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem. Ale teraz niech się stanie ramen. Ona patrzy w stronę. Ramen do kameru, no? Zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzrok. Bo ten świat to nie żart. Trzeba sił, by w nim trwać. Czasem serce jak ptak znów zaczyna wracać sam. Tam gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos. Ramen. Na razie to głównie gotujemy wodę na kawę lub herbatę o tej porze. 15 minut po piątej. Trójka, coś mi świta. Abradab dzisiaj ma urodziny, kończy 47 lat. Tutaj już zaglądamy do muzycznego kalendarium. Raper, producent muzyczny. Na dzień dobry w trójce hip-hop to już właśnie teraz się zaczyna spod znaku Kaliber 44. Szczerze, bardzo lubię ten tekst. Pojawi się m.in. Smok Miluść, a w temacie komiksów to na pewno dziś także u nas więcej po szóstej. Wrócę do tego tematu za 3 minuty. Na razie jakże ważne i przyjemne, w zasadzie dla wielu z nas kluczowe słowo, to wena. jest, racji nie ma, choć pod wstępuje na czoło jak morena. Żera mnie trema, myślę o tym, o czym nie powinienem w tym momencie. Chyba się przekręcę, coraz goręcej i biuro drży w ręce. Rozpoczęte dzieło i coś się zacięło. A ile to już lat minęło, od kiedy wszystko się zaczęło? Rewolucja jak z mono do stereo. Inne pomysły bombardują wyobraźnię, jak meteorytów deszcze. Chłopcze, chcesz jeszcze? Cóż, proszę bardzo, jedni łakną, inni wzgardzą. Od lat iluś, popularny jak smok Miluś. Hip-hop ma wyrósł jak dom przed domem wielki. Ciągle kręcić i nęcić jak cukierki. Poprawiam usterki, zmieniam jak fale radia. Nutki stoją w rządku jak honorowa gwardia. Spróbuj się wychylić, a utrę ci nosa. Figa z makiem, trafiło się jak na kamień kosa. Masz złe intencje, poniesiesz konsekwencje. Słuchaj głosu serca, tym lepiej, im prędzej. Bo to jest ważne, ważne jest w każdym, lecz głęboko. Niepotrzebne tutaj jest szkiełko i oko. Kształtowanie siebie i rozwijanie. Zdążanie do doskonałości. W granicach możliwości, posiadanie moralności i techniki. Bo życie to nie tylko atak, ale i uniki. Ale i uniki. Zdradliwa wena, raz jest, raz i nie ma. Ja ją prowokuję, bo to moja domena. Dla mnie jest hip-hop i dla mnie jest scena. A co dla ciebie? Zapytaj siebie. Zdradliwa wena, raz jest, raz i nie ma. Ja ją prowokuję, bo to moja domena. Dla mnie mikrofon i dla mnie jest scena. A co dla ciebie? Zapytaj siebie, siebie, siebie. Bardzo przyjemne tempie o tej porze. Tak, lubimy bardzo. 18 minut po piątej był smok Miluś, będą Tytus, Romek i Atomek. Czasy, gdy właśnie w świecie młodych gościli. Trzy księgi zapomniane się pojawiły, prawdopodobnie będą, jeżeli chodzi o szczegóły związane z Tytusem, Romkiem i Atomkiem, no to dzisiaj więcej. Po siódmej w naszym Zapraszamy do Trójki gościem audycji będzie syn babcia Chmiela. Proszę Państwa, zapraszamy do Trójki dzisiaj od szóstej. Zapraszamy w imieniu Piotra Łodeja. Tymczasem legendarny bez wątpienia utwór, lata 80. Polska. Jacek Lach, gitarzysta tej grupy, kończy dzisiaj 65 lat. W Trójce Ściana. ARL, Nasza Ściana. Ściskam ręką ruchomą ścianę, lecz ona wciąż trwa. Jeszcze pogładzę ją palcami, odchodzę, nie przyjdę tu sam. Oddzielaj nas od nienawiści, idei Marsa, ty oddzielaj nas. Przed pustką ochroń nas, przed błędnym hasłem, słowem, ty mocno zasłoń nas. Przemy cię swoją siłą, gdy będziesz się chwiać. A kiedy przyjdzie już czas, my zburzymy cię. słuchaj nas. Przed pustką zasłuchaj nas, przed błędnym hasłem, słowem, ty mocno zasłuchaj nas. Nocą robi jeszcze większe wrażenie. Do porannej kawy, na przykład ciarki, te pojawiają się zawsze, no przynajmniej u mnie, słuchając właśnie tego nagrania. Aja RL, Nasza Ściana, 23 minuty po piątej. Przed pustką, jak było w tekście, też staramy się chronić. Trójka, coś mi świta. To nadal lata 80. XX wieku, ale już Szkocja. To będzie baśniowo, dreampopowo, łagodnie, jednym słowem pięknie. Grupa Cocteau Twins 41 lat temu ukazała się ich trzecia płyta, czyli Treasure. Yeah. 27 minut po 5 niezmiennie program Trzeciej Polskiego Radia było baśniową. A jaka jest rzeczywistość? Co się dzieje? Co warto? Co nawet trzeba wiedzieć zaczynając dzień? To na pewno sprawdzimy za niecałe 4 minuty. Podamy kolejny serwis Trójki w Światowym Dniu Drwala. Taki dzisiaj mamy dzień. To też po serwisie zaprosimy na takie specjalne jadło państwa. Tymczasem Sonbert u nas i je. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. U nas teraz akurat live Romuald Wójcik, czas na serwis w skrócie. Life and Direct. Zbigniew Ziobro miał zadeklarować, że stawi się na przesłanie w Brukseli albo Budapeszcie, informuje Rzeczpospolita. Według dziennika były minister sprawiedliwości stara się nie dopuścić do wniosku o tymczasowy areszt. Możliwe jest też przesłuchanie w ramach międzynarodowej pomocy prawnej przez sąd albo śledczych innego państwa. Około 20 tysięcy osób wzięło udział w 35. biegu niepodległości w Warszawie. Do pokonania było 10 kilometrów. Wszyscy jesteśmy tutaj po to, żeby jednak celebrować i umacniać takiego ducha narodowościowego w naszym kraju. Jest to forma, jeżeli chodzi o upamiętnienie Święta Niepodległości, bardzo dla mnie istotna. Pogoda dopisuje. To jest pozytywne święto i powinniśmy je celebrować, więc uważam, że to dobra inicjatywa, żeby biec w takim biegu. Odbyła się też Mila Niepodległości na 1918 metrów. W Lagos w Nigerii znaleziono ponad tonę kokainy o wartości ponad 235 milionów dolarów. Narkotyki były w kontenerze w porcie przeładunkowym na wyspie Tinkan. Do Nigerii trafiają narkotyki, które później rozprowadzane są do Europy i Australii. Kolejny serwis Trójco o 6. Wracając do zawartości, części zawartości serwisu, to będzie okazja dzisiaj potruchtać albo nawet pobiegać. Pogoda będzie sprzyjać, raczej nie będzie padać. Synoptycy twierdzą, że chwilami ma kropić przede wszystkim w Białymstoku, w Kielcach i Rzeszowie. Poza tym sucho i sporo słońca. Temperatura, tak, w sumie całkiem jeszcze nie jest tak zimno, bo od 9 stopni na wschodzie do 12 we Wrocławiu, w Warszawie 10, jutro będzie cieplej. Coś mi świta. Środa, 12 dzień listopada. Wspólnie zaczynamy nowy dzień, czyli w Trójce. No właśnie, coś mi świta. 27 minut do 6. Wszystkiego najlepszego. Może tak jeszcze, no właśnie. Solenizanci, Renata Witold, Jan Jonasz. Od nas tego najlepszego, ciepłego, przyjemnego na dzień dobry do potęgi trzeciej. A my z Państwem do 6 wspólnie. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Do 6, Trójka, coś mi świta, był fire, no właśnie, już kuchenka też rozpalona. Proszę Państwa, dzisiaj jadło drwala w roli głównej, ponieważ dzisiaj jest Światowy Dzień Drwala. W związku z tym wymyśliłem, że może coś takiego Państwu podamy. To niekoniecznie na śniadanie. Moim zdaniem można jeść i na śniadanie, i na obiad, i na kolację. Zawsze. Czyli tak, wołowinę kroimy w kostkę, pokrojoną cebulę podsmażamy na odrobinie oleju, dodajemy to mięso, smażymy aż się zrumieni, dolewamy trochę wody i dusimy. Do jakiego momentu? Oczywiście do miękkości. Na koniec dodajemy na przykład paprykę pokrojoną w paski, doprawiamy i zagęszczamy sos. Mamy już mięso, czyli zabieramy się za ziemniaki. Ziemniaki obieramy, to jest w zasadzie oczywiste, i ścieramy Na czym? Na tarce. Do startych ziemniaków dodajemy na przykład mąkę. To przede wszystkim można dodać, no to w zależności od tego, kto lubi i akurat niekoniecznie, koperek, sól i pieprz i dodajemy też pokrojony czosnek. Mieszamy, aby powstała jednolita masa. No i teraz smażymy placki ziemniaczane na złoto. I z jednej, i z drugiej strony. Później wyjmujemy ten placek, przekładamy na talerz, dodajemy mięso i składamy na pół. I na przykład polewamy już kwaśną śmietaną. Ja dodaję zawsze, mnie pasuje oczywiście, ogórek konserwowy pokrojony w kostkę lub konserwowe pieczarki. No i po prostu można wcinać ze smakiem, słuchając na przykład teraz Marka Knopflera. Trójka, 22,5 minuty do szóstej. Wstajemy, coś mi świta z przyjemnością i ze smakiem. Spilling out and staggering in a square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands from old. High on the wind, a Highland runs beating a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I do with you. That's what it is. That's what it is. Songs in the wee wee hours on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of little Nell. That's what it is. Gra gitara, no to pasuje tutaj idealnie, po prostu, że w porządku. 19 minut do 6, trójka, a słychać jakość zdecydowanie. Bez pośpiechu, ale w słusznym, przyjemnym bardzo tempie przed chwileczką Mark Knopfler. 8.13 dziś w trójce, jak codziennie od poniedziałku do piątku, bez uników. Renata Grochal zaprasza dziś na rozmowę z byłym prezydentem, czyli Bronisławem Komorowskim w trójce. 8.13. Tymczasem muzycznie to już Michał Wiraszko. Dni, które przed nami. Siedzi też i łownia, wiesz, nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Choć parę takich chwil, których się nie da zapomnieć. Mamy się wspólnie po tym długim weekendzie, nie jest łatwo, ale mam nadzieję, że pomagamy złapać takie lekkie podejście do tematu porannego funkcjonowania. 15 minut do 6, trójka coś mi świta. Urodził się w Toronto w 1945 roku. Gitara, harmonika, ustna, prostota w stylu, folk rock, hard rock. Jeden z moich ulubionych artystów, Neil Young, to właśnie dzisiaj kończy równo 80 lat. Pan artysta, no i jeden z tych absolutnie legendarnych utworów do słuchania z przyjemnością w programie trzecim. Heart of Gold. So searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Serce na dłoni. 12 minut już tylko do szóstej. Utwór, który cieszy, raduje i sprawia, że od razu przyjemniej. Jak to ważne w życiu jest umieć się cieszyć z małych rzeczy, ale przede wszystkim najpierw je zauważać i też doceniać. To bardzo ważne. I dlatego w tym tygodniu wspólnie zajmujemy się tym tematem, tym dostrzeganiem właśnie, jak to jest cieszyć się z małych rzeczy. Więcej dzisiaj u nas o 8.50. Keep your secrets like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. Can I be your hero? Calling for your friend. Trójka, coś mi świta, 8 minut do 6 w Egipcie, ponoć sceny dantejskie. Ale to nie komedia, na pewno nie boska, a raczej dramat. Gdzie i z jakiego powodu? Miał być ponoć powód do dumy, a tutaj organizacyjna porażka. Oby to był wyjątek, a nie jakiś początek plagi. O co dokładnie chodzi, to bardziej precyzyjnie wyjaśnimy Państwu tuż po 6 mniej więcej, z tego co widzę. Za 27, ale to też po 6 jednak. Tej porze to jednak widać, że no tak, glas, szklanka do połowy jednak pełna. Lenny The Chamber, już tylko 4 minuty do 6, proszę Państwa. Muzycznie to płomienne zorze tuż po 6, po serwisie Trójki. Piotr Łodej również przypomni, że dziś 80. urodziny ma Neil Young. Zapraszamy do Trójki, to też Rocking the Free World. No to my pięknie dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Michał Żłądkowski. Dobrego dnia. telefon w nocy warczy, niechciane wyją alarmy. Autopromocja. Wszystko tak naprawdę zaczęło się, jak tylko twoja przyjaciółka dzień przed absolutnym lockdownem oznajmiła, że na kursie buddyjskim poznała pięknego Bułgara. Opowieść o izolacji, ale też o wspólnocie i potrzebie zmiany. Martyna Wawrzyniak. Żyć z własnych pomidorów. Sztuka napisana na konkurs teatru telewizji. Narracje nieobecne.